A nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie, jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę. Dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest 18, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, trzeci dzień czerwca, najnowsze wiadomości w Trójce. Justyna Mączka, Filip Jarek. Jutro przed południem rekonstrukcja rządu, to już oficjalna informacja. Wychowankowie domów dziecka będą się spotykać z osobami bezdomnymi. To edukacyjny projekt, który ma też kształtować wrażliwość, będzie realizowany w Radomiu. W serwisie Trójki powiemy też, jak prezydent Ukrainy wybrał swojego rzecznika w polityce. To nowość. Wszystko jest już jasne. Jutro o 10.30 w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się uroczystość mianowania nowych ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej prezydent odwoła ministrów, którzy wyjeżdżają do Brukseli. Wniosek w sprawie rekonstrukcji rządu trafił już do Andrzeja Dudy, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Wpłynął do kancelarii pana prezydenta wniosek pana premiera o przeprowadzenie zmian w składzie Rady Ministrów. Uroczystość odbędzie się jutro o 10.30. Pan prezydent powoła nowych ministrów w skład rządu. A zmiany w rządzie są konieczne. Przypomnijmy po tym, jak w wyborach do Europarlamentu mandaty zdobyło kilku ministrów obecnego rządu, m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN-u Anna Zalewska i wicepremier Beata Szydło. Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gdyni i cztery inne osoby są podejrzane o wyłudzenie refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Proceder miał trwać 6 lat. NFZ miał stracić na tym ponad 500 000 zł. W oszustwo, zdaniem śledczych, zamieszana była także pielęgniarka, pacjentka i jej rodzina. Mirosław C. miał wystawiać recepty na leki psychotropowe i odurzające, które były potem realizowane w gdyńskich aptekach, wyjaśnia Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Recepty były wystawione na osoby między innymi, którym nie były udzielane świadczenia zdrowotne, a także między innymi na osoby nieżyjące. Lekarz bądź wystawiał te recepty, bądź udostępniał opieczętowane recepty pozostałym osobom. Te osoby realizowały te recepty, a te, które były przekazywane puste, tylko opieczętowane były przez nie wypełniane. Śledczy nie ustalili, co stało się z lekami. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa, za to grozi do 10 lat więzienia. Wychowankowie domów dziecka poznają świat osób bezdomnych. Po pierwsze, ku przestrodze, a po drugie, żeby być bardziej wrażliwym na los osób potrzebujących. Projekt prowadzą eksperci i streetworkerzy z radomskiej Caritas. Począwszy od dziś, w każdy poniedziałek do końca roku, młodzi będą się spotykać z ludźmi, którzy żyją na ulicy. Jak mówi pedagog Tomasz Jędra, to program i edukacyjny, i wychowawczy. Ważny dla obu stron. Widać po tych ludziach, że to są osoby, które tej pomocy potrzebują i my ich zachęcamy do wracania na właściwą drogę. Dla bezdomnego Konrada chwila rozmowy z młodymi ludźmi ma ogromną wartość. No jest to miłe też z ich strony, że się po prostu interesują takimi rzeczami też. Trzeba przed tym ostrzegać, uważać na to. 13-letni Krzysztof po pierwszym spotkaniu z bezdomnymi wie, że chce się zaangażować w niesienie im pomocy. No warto pomóc im stanąć na nogi, żeby przestali pić. Radomscy streetworkerzy prowadzą też program Bezdomny nie musi być głodny. Wcześniej organizowali dla swoich podopiecznych warsztaty higieny osobistej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki o nowym sposobie wybierania rzecznika prasowego prezydenta. Nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w maju ogłosił konkurs w sieci. Zgłosiło się kilka tysięcy kandydatów. Wygrała dziennikarka Julia Mendel. Jakie warunki trzeba było spełnić? O tym z Kijowa Paweł Buszko. Warunkiem miało być m.in. doświadczenie w pracy dziennikarskiej, znajomość przynajmniej 3 języków, w tym ukraińskiego i angielskiego, oraz gotowość do dużej ilości pracy. Swoje oferty chętnie mieli przysyłać w sieci Facebook. Zgłosiło się około 4000 osób. Tak poinformował dziś w internecie Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, spośród nich wybrano dziennikarkę Julię Mendel. Ukraiński prezydent zapowiedział, że on i nowa rzecznik pracować będą w sposób możliwie jak najbardziej otwarty. Rzecznik prasowa ukraińskiego prezydenta pracowała wcześniej dla ukraińskich telewizji. Współpracowała z gazetą New York Times, ale też z polskim dwumiesięcznikiem New Eastern Europe. Przechodziła też staże w Polsce. Ukończyła m.in. Warszawską Szkołę Euroatlantycką. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz, 18.30 w Trójce Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko powiem, że Iga Świątek już walczy z Simoną Halep na kortach w Paryżu. No i niestety Polka pierwszy set przegrała. Ale zobaczymy, co będzie działo się dalej za godzinę. Serwis sportowy i Tomek Gorazdowski. Tymczasem żar leje się z nieba i to w najbliższych dniach się nie zmieni. Teraz synoptycy z IMGW ostrzegają przed upałami w województwie lubuskim i wielkopolskim. Tam temperatura od 29 do 31 stopni. Na Pomorzu Zachodnim 30 stopni, w centrum 27, na południowym wschodzie 25. Jutro w całym kraju znów bardzo ciepło. Temperatura od 24 stopni na południowym wschodzie do 31 na krańcach zachodnich. Chłodniej na Wybrzeżu i Podhalu od 21 do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Niesamowita promocja. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch, klasa A++ za 1599, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Ciesz się latem w komfortowym stylu. Tylko teraz w Biedronce. Fotel wielopozycyjny z regulowanym zagłówkiem. Odporny na czynniki atmosferyczne. Tylko 99 za sztukę. A moskitiery przeciwko owadom na okna i drzwi w różnych wymiarach i kolorach już od 9,99 za sztukę. Oferta ważna do 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Sukces twojej firmy to suma podejmowanych przez ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Rock już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo nam miło, że Państwo nadal z nami. Polecamy się. Nastolatki same na wakacjach. O tym trochę rozmawialiśmy dziś w Trójce. No i co Państwo na to? Tak mówi nasz słuchacz, pan Tomasz. W wieku 14 lat ostatni raz byłem na rejsie na Mazurach pod opieką dorosłego nauczyciela, a potem z kumplami, no już do końca cały czas szwendaliśmy się po całej Polsce. Rodzice mieli do nas jakieś zaufanie, ale to chyba polegało na tym, że zapracowaliśmy sobie na to zaufanie. Trzeba, wydaje mi się, dać szansę nastolatkom, żeby na nie zapracowali. Sami zarabialiśmy pieniądze, żeby pojechać na te wakacje. Chyba trzeba dać szansę tym nastolatkom, żeby pokazali, że potrafią sami sobie poradzić. Dziękujemy panie Tomku za telefon. A jak było u państwa? 2 2 i 7 3. zd3@polskieradio.pl. A już u nas czas teraz na muzykę z naszej płyty tygodnia, album California Sun i Morrissey. 71335. Mamy tradycyjnie dla Państwa dwie płyty. 71335. Kto pierwszy, ten lepszy. You and I see the passion, eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were loose. Się poprzeszkadzamy, ale już wiemy. Pan Ryszard z Krakowa i pani Edyta z Bielsko-Białej otrzymuje od nas najnowszą płytę Mulisa. Ja gratulujemy, a niebawem 3 po 3. Trzeci Polskiego Radia, z nami panowie Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Za oknem upalnie, ale gorący był też finał Ligi Mistrzów i to z wielu różnych powodów. Niekoniecznie sportowych. Niekoniecznie sportowych. A jeżeli chodzi o sportowe, to też ten karny w tej tam 21 sekundzie, coś strasznego. Nie wiem, czy panowie widzieli. Nie mówmy o karny. Ja chyba staram się mieć przed oczami to jednak tę panią. A pan to zobaczył? Bo ja to chyba przegapiłem. To moim zdaniem... Cały świat to obejrzał. Był najlepszy finał Ligi Mistrzów w historii właśnie dzięki tej pani. Bo zagrała kobieta. Ach. 3 po 3. Ta pani, która zagrała właściwie główną rolę w tym spektaklu na madryckim finale Ligi Mistrzów w meczu między Liverpoolem i Tottenhamem, nazywa się Kinsey Wolanski i mam nadzieję, że jest naszą rodaczką. Prezentowała się niezwykle, z pochodzenia przynajmniej, efektownie, bo oficjalnie jest amerykańską... Z pochodzenia efektownie? No, ciekawa konstrukcja. Jest amerykańską modelką. Tyle mi o niej wiadomo, no i teraz już cały świat widział, jak wygląda w kostiumie kąpielowym. No ja też ją widziałem, muszę powiedzieć, że to na pewno jest nasza rodaczka. Nie, bo nie idźmy w te klimaty, no porozmawiajmy na poważnie o tej sprawie. Znaczy ona chciała w ten sposób, to że się rozebrała do rosołu, no trochę była ubrana, w tym to kostium. To był pół rosu. Pół rosu, tak? Czyli pomidorówka. Chciała wesprzeć swojego chłopaka, swojego narzeczonego, którego bloga zareklamowała. On się nazywa Witalij Zdorowecki i zdaje się jest Rosjaninem z kolei z pochodzenia. I pani modelka miała na kostiumie napisane Witalij, coś tam i ten adres, ale jakoś nikt, nie wiem, czy Witalij zrobił tę karierę, ale 2 miliony zdobył jej post dotyczący tego wydarzenia na Instagramie, po czym, uwaga, zamknięto jej konto. I teraz jest ciekawe, kto to zrobił, bo ona sama twierdzi, że to zostało zamknięte przez, że hakerzy skakowali. Są jednak podejrzenia, że sama firma jej to zamknęła, żeby nie znalazła naśladowców. To byłoby bardzo rozsądne rzeczywiście, bo mimo całej barwności tej sytuacji, wolałbym, żeby takie rzeczy się jednak nie powtarzały. Nie tylko na imprezach sportowych, ale na wszystkich innych, bo to jest rzeczywiście niebezpieczna tendencja, bo wkrótce prawdopodobnie może być tak, że na każdą transmisję telewizyjną ktoś będzie wbiegał półnago. A to już stanie się nudne. To prawda. Nawet jeżeli ten ktoś będzie tak efektownie wyglądał jak pani Kinsey. Ja teraz chciałem powiedzieć, że oczywiście natychmiast ktoś obliczył, że ekwiwalent reklamowy tego, co pani Kinsey zrobiła dla jej narzeczonego tego kanału Witalij Uncensored, tak się nazywa ten kanał YouTube'owy. Czy to jest reklama już teraz, pana Witalij? To się wytnie. Wyniosło 4 miliony dolarów, a była tam, może 3 sekundy pokazywana. I ja to przegapiłem do tego. To proszę mnie odliczyć od rachunku. Czyli był to najdroższy bieg w historii. Wspaniale. I w Warszawie też się ciekawe rzeczy działy w weekend. Zacznę od takiego wydarzenia związanego z upałem, o którym redaktor Pośpiech wspominał. Mianowicie, nie wiem, czy panowie obserwują losy najsłynniejszej palmy świata, a przynajmniej najsłynniejszej w Polsce palmy świata. Nieustająca. Tak. Na rondzie de Gaulle stoi taka instalacja artystyczna nazywana Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. I to jest taka plastikowa palma. I ona do tej pory miała zielone liście. Niech sobie panowie wyobrażą, że plastikowe liście zżółkły. Czy to jest efekt globalnego ocieplenia? No to jest jedyne, co ja potrafię. Wydawało mi się, że plastikowe liście nie opadają, a jednak. A może to chodzi o to, że wszyscy naukowcy się mylili. Jednak plastik nie rozkłada się aż tak długo. To byłaby ta dobra wiadomość. Natomiast ja myślę, że to jest jednak coś troszkę innego, że to jest jakiś, no nie wiem, że to jest okazji Światowego Dnia Środowiska podobno, który jest obchodzony 5 czerwca i że to jest takie uśmiercanie palmy, jak to gdzieś tam się w mediach społecznościowych takie określenie pojawiło, no żebyśmy jednak pamiętali o tym, że efekt cieplarniany, że coraz goręcej, co widać za oknem, że no pamiętajmy o tym, że rośliny cierpią, zwierzęta cierpią, oceany coraz cieplejsze, o czym się można przekonać, na przykład jadąc na drugą półkulę. Ale już nie nad Bałtyk. Ale już nie nad Bałtyk, tak. No chociaż jednak muszę powiedzieć, że robi się gorąco w ciągu paru minut w Polsce. Tu na przykład jest 5 stopni, a nagle jest 15. Ja już zupełnie poważnie chciałem powiedzieć, że ja od początku bardzo wspierałem ideę tej palmy na rondzie de Gaulle. Znaczy, po prostu mi się to bardzo podoba. Tak zupełnie szczerze i wprost. Podoba mi się ten widok. A nawet jak zżółkuliście się panu podoba? To tak. Był coming out. Tak, znaczy podoba mi się to, bo uważam, że tego typu zwracanie uwagi na ważne kwestie nie jest wcale takie głupie. I zawsze do tej pory, kiedy przyjeżdżałem Mostem Poniatowskiego i widziałem w tle tam palmę, podobało mi się to i ta idea, żeby przekazać coś przez to, też mi się podoba. Ja bym jeszcze tak sobie pomyślałem, że jakby pani Kinsey-Wolanski weszła na tę palmę po tym finale, to też by się mogło światu spodobać. I ona by od razu rozkwitła wtedy. No i znowu Warszawa i znowu niezwykłe wydarzenie. W nocy, znaczy właściwie wieczorem wczoraj, pojawił się też taki roślinno-zwierzęcy temat. Kolejny człowiek pająk postanowił spiąć się na Mariota. Kolejny? Tak, okazuje się, że to już jest, szanowni panowie, szanowni państwo, czwarty czy piąty. W tym tygodniu? Nie, aż tak nie, aż tak nie. W każdym razie był taki kiedyś słynny, taki Alain Robert, który się na różne budynki wspinał, najwyższe na świecie, francuski wspinacz, to było w 99 roku. Później jeszcze dwóch Polaków to zrobiło. I zdaje się, jeden chyba to zrobił jakoś tam w miarę legalnie, to znaczy, że pozwolono mu się spiąć i miał jakieś zabezpieczenia, natomiast ten zdaje się nie miał żadnych zabezpieczeń. I jest to, niestety nie znamy tożsamości, a może i dobrze, bo to nie jest, nie pochwalamy tego. Wiemy tylko, że to jest 31-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Ja tylko się zaczynam obawiać, żeby nie było tak jak pod Mount Everestem, gdzie ustawia się kolejkę na szczyt, żeby tak nie było też pod Mariotem, bo to czwarty, wkrótce pojawi się piąty. Niedługo ci ludzie zaczną tam po prostu mdlęci spadać. Więc ostrzegamy, nie wspinajcie się na Mariot. Co więcej, uważam, że tam gdzieś na dole powinna być tabliczka albo chociaż przyklejona kartka z napisem, że jest jednak winda. I że to... I można na samą górę wjechać, jakby co. I to szybciej, legalnie. Łatwiej, bezpiecznie i legalnie. To jest dobra myśl, tylko zazwyczaj ludzie nie wybierają tych dróg, które są najwłaściwsze i powiedziałbym zgodne z prawem, tylko właśnie lubią tak zaszaleć jak pani Kinsey, co wbiegła nielegalnie na boisko, jak pan z województwa śląskiego, co się wspiął na Mariota. Ja mam taką w ogóle, fascynuje mnie myśl, dlaczego nikt się nie spina na Pałac Kultury? Dlaczego akurat na Mariota? Macie panowie jakąś dobrą odpowiedź? Z Mariota Pałac Kultury widać. I to jest odpowiedź, która mi się podoba. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. No i co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja tylko chciałem na końcu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż zacząłem się obawiać dokładnie w tej chwili, że wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj w programie, czy one

Iga Świątek przegrała z broniącą tytułu rumuńską tenisistką Simoną Halep 1-6-0-6 w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open. No cóż, stało się. A państwo wspominają 40 lat temu w Polsce. Pani Maria. Nie pamiętam, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o tym, kiedy papieski helikopter będzie przelatywał nad Sosnowcem, wielkie osiedle, blokowisko. I nagle o tej porze, kiedy wiadomo było, że ten helikopter będzie nad nami przelatywał, na balkonach, w oknach pojawił się las flag w barwach papieskich i biało-czerwonych. Ludzie biwatowali, cieszyli się. Przeżycie niesamowite. Przeżycie na całe życie. Pani Mario, bardzo dziękujemy za ten głos. Mówiłem, że Artur Rojek pojawi się dziś w programie. No to proszę bardzo, w towarzystwie kolegów. Zapraszamy do reklamy. Ciewiery, ciewiery, ciewier, moje ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Jesteście bardzo zapracowani. I? My to słyszymy w Crédit Agricole. I? Dlatego na rachunku Oszczędzam dajemy wysokie 3%, żebyście wy mogli zacząć bardziej się oszczędzać. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje wam wysokie 3%. Oprocentowanie 3% w skali roku do 50 tysięcy złotych na rachunku Oszczędzam z kapitalizacją kwartalną w ofercie na start przez pierwsze 4 miesiące od otwarcia konta dla Ciebie, zgodnie z tabelą oprocentowania kont dla osób fizycznych, dostępną w naszych placówkach i na www.crediagricole.pl. Reklama ma charakter informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Wniosek w sprawie rekonstrukcji rządu trafił do prezydenta Andrzeja Dudy. Uroczystość mianowania nowych ministrów odbędzie się jutro o 10.30 w Pałacu Prezydenckim, poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Rekonstrukcja związana jest z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w którym kilkoro ministrów uzyskało mandaty. Jutro w Brukseli dojdzie do pierwszego spotkania Andrzeja Dudy z nowym prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, poinformował o tym szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak mówił w Brukseli, obaj politycy mają rozmawiać m.in. o rosnącej liczbie Ukraińców, którzy mieszkają i pracują w Polsce. To jest dobra obecność, która przebiega po prostu bez zakłóceń. Jak chciałem Państwu powiedzieć, że w 2018 roku z Polski na Ukrainę oficjalnie przesłano ponad 3,5 miliarda dolarów. To jest 3% PKB tego kraju. Pochodzi od pracowników pracujących w Polsce. Prezydent ma też zaprosić Wołodymyra Zełenskiego do złożenia wizyty w Polsce. I na koniec jeszcze niepokojące dane. Od początku roku zarejestrowano już ponad 1000 przypadków zachorowań na odrę, podał w najnowszym raporcie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dla porównania w ciągu pierwszych 5 miesięcy ubiegłego roku były 73 przypadki tej choroby. Eksperci alarmują, że szczepienia są jedyną metodą zapobiegania chorobie. Jeszcze słowo o pogodzie. W nocy na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie do 18 na zachodzie. Na północnym zachodzie będzie padać. Wtorek w całym kraju upalny. Temperatura od 24 stopni na południowym wschodzie do 31 na krańcach zachodnich. Chłodniej na wybrzeżu i Podhalu od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas na ekonomię i Arkadiusz Ekiert. Na audycję zaprasza sponsor, partner Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP. KGHM Polska Miedź S.A. Bardzo ważny projekt. Moim gościem w programie jest dzisiaj Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz Polska. Niedawno widzieliśmy się tutaj na Myśliwieckiej w tym studiu i rozmawialiśmy o nominacjach do konkursu, a dzisiaj wielki dzień, bo poznamy już tych nagrodzonych. Dzień dobry. To prawda. Niecały miesiąc temu ogłaszaliśmy listę nominowanych, a za niespełna pół godziny poznamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Teraz Polska. Wyróżnienia i nagrody Teraz Polska odbiorą przedstawiciele 13 firm producentów. 7 firm, które otrzymują nagrodę za najlepszą usługę. Ponadto nagrodzimy 3 innowacje i 2 gminy. Poznamy za niecałe pół godziny, czyli teraz nie możemy poznać. Nasi słuchacze nie mogą poznać. Ja myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy. To bardzo proszę. Specjalnie dla programu trzeciego, który od samego początku trwania konkursu, tak jak całe Polskie Radio wspiera i patronuje konkursowi Teraz Polska, myślę, że możemy podać nazwy tych firm. To są bardzo ciekawe produkty, bardzo ciekawe usługi, bardzo często innowacyjne. Warto zaznaczyć to, że wśród firm, które otrzymują w tym roku nagrodę Teraz Polska, mamy zarówno duże firmy działające na rynkach globalnych, jak i małe rodzinne przedsiębiorstwa. I myślę, że to jest takim wyróżnikiem, że godło Teraz Polska jest jest takim wspólnym mianownikiem wszystkich firm, które oferują produkty i usługi najwyższej jakości Made in Poland. Jeżeli miałbym wymieniać kilku laureatów, no to znajdziemy wśród nich takich producentów jak chociażby Gerda za drzwi, znajdziemy laboratorium Flosslake za fantastyczne kosmetyki dla kobiet, Huta Szkła Wołomin za naczynia żaroodporne. Warto wspomnieć, że jest to największy eksporter tego typu produktów na świecie. Mamy kilka bardzo innowacyjnych zgłoszeń, chociażby nowatorska diagnostyka genetyczna, która jest oparta na osekwencjonowanie genów firmy Warsaw Genomics, a chodzi tu, mówiąc wprost, o badania, czy jesteśmy narażeni. Badając nasze geny, stwierdzamy, czy jesteśmy narażeni na choroby dziedziczne i choroby nowotworowe. Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ wczesne wykrycie jakiejkolwiek niezgodności w naszych genach daje nam szansę podjęcia leczenia, które jest w zasadzie daje stuprocentową pewność powodzenia tej operacji. Mamy trzy innowacje niezwykle ciekawe. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wspólnie z Polskim Instytutem, z Państwowym Instytutem Geologicznym zgłosił usługę, która polega na odmetanowianiu pokładów węgla kamiennego. Tak, wszyscy rozmawialiśmy wiemy, o tym wszyscy z prezesem KGHM. Tak, jak duże niebezpieczeństwo niesie metan w polskim górnictwie. A tutaj oprócz tego, że zwiększamy bezpieczeństwo pracy górników, to oprócz tego jeszcze pozyskujemy cenny surowiec. Także tych zgłoszeń bardzo ciekawych i tych, które zostały nagrodzone w tym roku, jest bardzo dużo. Ja zachęcam do śledzenia strony teraz Polska.pl i zapraszam oczywiście wszystkich do oglądania gali Teraz Polska. Ale wymienił pan bardzo różne dziedziny. To jest szeroki wachlarz. Ale jeżeli popatrzymy na laureatów konkursu Teraz Polska i to nie tylko w tym roku, ale przez te 29 edycji, to możemy dojść do takiego stwierdzenia, że w Teraz Polska mamy polską gospodarkę w pigułce. My nie zamykamy się w konkursie na określone branże. To jest od początku konkurs, który był pomyślany przede wszystkim w taki sposób, żeby promować to, co Polska ma najlepsze, te branże, które i te firmy, które rzeczywiście oferują produkty najwyższej jakości, niekoniecznie zawężając je do konkretnych branż. W związku z tym my się do tych branż nigdy nie zawężaliśmy i zawsze mówiliśmy, że nie ma takiej branży, której byśmy nie ocenili, bo tak naprawdę przyznanie nagrody to jest już ostatni etap w konkursie, natomiast każda firma, która dzisiaj odbiera statuetkę w Teatrze Wielkim, przeszła dosyć długą drogę związaną z oceną ekspercką takiego zgłoszenia. Ta ocena jest przeprowadzana przez instytuty badawcze, przez wyższe uczelnie, a na samym końcu, na podstawie wniosków i wytycznych ekspertów, kapituła wybiera 25 laureatów, których dzisiaj poznamy podczas gali Teraz Polska. Panie dyrektorze, to z uporem maniaka, no muszę zapytać znowuż podczas naszej tej rozmowy, po co komu dzisiaj we współczesnej gospodarce taka nagroda Teraz Polska? Myślę, że przede wszystkim każdy przedsiębiorca chce się wyróżnić w sposób wyjątkowy. To znaczy chce, żeby jego oferta była niepowtarzalna. Znak Teraz Polska po części daje taką możliwość, żeby wyróżnić swoją ofertę w taki sposób, którego konkurencja jeszcze nie ma. Warto wspomnieć o tym, że znak jest bardzo dobrze odbierany przez konsumentów. Po pierwsze, ponad 70% respondentów prawidłowo odczytuje i kojarzy znak Teraz Polska jako symbol, który stosowany jest do oznaczania polskich produktów i to polskich produktów, które cechują się wysoką jakością. Jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, no, połączymy to od razu z decyzjami, które zapadają na rynku. To znaczy konsument, który wie, że znak Teraz Polska firmuje dobrą ofertę, jest skłonny w większym stopniu do zakupu takiej oferty. Myślę, że to jest dla przedsiębiorców wystarczająca zachęta do tego, żeby znakiem Teraz Polska się posługiwać. Natomiast warto również tutaj wspomnieć o czymś takim, co nazywamy patriotyzmem konsumenckim, czyli skłonnością do kupowania produktów rodzimych, oczywiście jeżeli ich jakość i właściwości odpowiadają tym produktom, które są importowane. I to jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy byli świadomymi konsumentami i myślę sobie w ten sposób, że zarówno konkurs Teraz Polska od prawie 30 lat pokazuje te produkty, którym Polacy mogą ufać, ale też chciałbym podkreślić, że inicjatywa Polskiego Radia, nagroda gospodarcza. No właśnie o tym chciałem też wspomnieć. To jest też taka... Że już za kilkanaście dni będziemy wręczali też swoje nagrody, nagrody gospodarcze. No i tutaj jest kilka kategorii. Wspomniał pan o innowacjach, a czy był jakiś problem, żeby wyłonić firmę, która jest innowacyjna w waszej nagrodzie? Bo zastanawiam się, jak nasza kapituła postąpi, bo mamy taką kategorię jak przełomowe rozwiązanie. Znaczy w przypadku innowacji mamy zawsze co roku jeden podstawowy problem. Ich jest zbyt mało w porównaniu z produktami i z usługami. Natomiast to jest pochodna pewnych kryteriów, które przyjęliśmy w konkursie. To znaczy narzuciliśmy uczestnikom tej kategorii, aby ich rozwiązania rzeczywiście były innowacyjne, ale w skali światowej. I my takich rozwiązań oczekujemy i tylko takie przyjmujemy do konkursu Teraz Polska. I tutaj bym upatrywał takiej bariery, która może powodować, że tych zgłoszeń jest stosunkowo mało. Natomiast bardzo mnie cieszy, że te zgłoszenia co roku są i polskie firmy, szczególnie te technologiczne firmy, pokazują, że są bardzo otwarte na wprowadzanie innowacji. Zresztą z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo jeżeli chcemy osiągać jako gospodarka pewną przewagę na rynku światowym, to my wydaje mi się, że tą przewagę osiągniemy najszybciej właśnie poprzez rozwiązania najbardziej innowacyjne. I w tym roku bardzo mnie cieszy to, że nagradzamy trzy takie bardzo innowacyjne rozwiązania, z czego dwa z tych trzech rozwiązań to są wspólne rozwiązania opracowane przez jednostki badawcze wspólnie z firmami. Czyli jest to taki, powiedziałbym, wzorcowy... Współpraca firmy współpraca z naukowcami. Tak, naukowców z firmą. I to daje korzyści jednej i drugiej strony. Także jeżeli słuchają nas wynalazcy, jeżeli słuchają nas przedsiębiorcy, którzy wdrażają nowoczesne rozwiązania. Że tak. Za rok mamy 30. edycję konkursu, ale ja już dzisiaj chciałbym zaprosić do składania wniosków. Dziękuję bardzo. Michał Lipiński, dyrektor konkursu Teraz Polska, który pędzi do Teatru Wielkiego, bo tam gala już za chwilę. Dziękuję. Za chwilkę zaczynamy. I spotykamy się w przyszłym roku. Pomówimy o kolejnych nominacjach i pomówimy o kolejnych nagrodach. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor, partner Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP. KGHM Polska Miedź S.A. Trójka, a państwo wspominają 40 lat temu w Polsce. Miałem wtedy 12 lat, byłem ze swoim starszym bratem, miał 18 lat. Dokładnie pamiętam do dziś miejsce, w którym oczekiwaliśmy na mszę. To był taki dołek obok grobu nieznanego żołnierza. Dosyć to wyczerpujące było, niemniej jak na te 12 lat. Znamienne słowa zapamiętałem, tak powiem, obudziły mnie, a w moim bracie to pobudziły naprawdę ducha, bo został duchownym, jest teraz misjonarzem, pracuje w Afryce. Panie Andrzeju, dziękujemy za ten telefon. Proszę pozdrowić swojego brata przy okazji. 16 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. No właśnie, operacja Lato 79 była największą powojenną akcją tajnych służb komunistycznej władzy i wcale nie chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa Ojcu Świętemu, który 2 dnia czerwca 1979 roku przyjechał do Polski. Czym zajmowali się więc SBC? Posłuchajmy reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Ciemna strona pielgrzymki. Miałem okazję z moimi rodzicami uczestniczyć w pierwszej pielgrzymce, być na spotkaniu z Ojcem Świętym na terenie Auschwitz. Będąc czterolatkiem, to jest jedno w ogóle z najwcześniejszych moich wspomnień z mojego życia. Zapamiętałem, że było mi bardzo gorąco. Zapamiętałem, że siedzieliśmy na terenie dawnego obozu Auschwitz na ziemi, na takiej wyschniętej trawie. I zapamiętałem też, to jest taki widok, który z całą siłą powrócił do mnie, kiedy już będąc pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej zapoznawałem się z dokumentami zabezpieczenia operacyjnego wizyty Ojca Świętego. Zapamiętałem szary samochód z kamerą na dachu i kamerzystą na dachu. Pamiętam, że z rodzicami patrzyliśmy na ten samochód i bodajże mój tata powiedział: o, telewizja. Analizując dokumentację sprawy obiektowej Lato 79, domyślam się, że to telewizja jednak nie była. Meldunek. W związku ze zbliżającą się wizytą papieża w Polsce notujemy stały wzrost zainteresowania tym wydarzeniem. Przejawia się to w coraz większej liczbie komentarzy, pogłosek, a także tak zwanych kawałów politycznych, dość często o antyradzieckim zabarwieniu. W tych dokumentach najmniej uwagi poświęca się bezpieczeństwu Ojca Świętego. Rafał Dyrcz, naczelnik archiwum IPN-u w Krakowie. Dbano przede wszystkim o bezpieczeństwo systemu komunistycznego. Obawiano się najbardziej tego, że papież przyjdzie z posłaniem, z dobrą nowiną i odmieni duszę uczestników pielgrzymki. Witam Waszą Świątobliwość w imieniu najwyższych władz państwowych i obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w jej stolicy. Drogiej sercom wszystkich Polaków w Warszawie. Tutaj siedzieli bezpieczniacy, którzy mieli pełen nasłuch mieszkania. Leszek Moczulski. Tam zawsze siedziało co najmniej 3 osoby. Słyszeli wszystko, co się dzieje w mieszkaniu. Widzieli, co, jak tutaj chodzimy. Ale jak był Ojciec Święty, to 4 siedziało na półpiętrze tutaj. Notatka służbowa. W Kaliszu obserwuje się znaczny wzrost frekwencji na nabożeństwach kościelnych. Zaczęły nawet uczęszczać osoby, które nie wykazywały zbytniej gorliwości religijnej, a obecnie według ich własnych wypowiedzi chodzą do kościoła w celu uzyskania pełnej informacji o planowanym przebiegu wizyty papieża. Próbowano i niestety w wielu sytuacjach bardzo skutecznie wprowadzono do komitetów przygotowujących poszczególne elementy programu tajnych współpracowników. Wprowadzono tajnych współpracowników do bezpośredniego otoczenia Ojca Świętego. Uzyskano informację, że krakowska grupa SKS czyni przygotowania do szkodliwych inicjatyw. Na przykład apeluje do studentów o zgłaszanie kwater noclegowych dla przyjezdnych, ubiega się o audiencję u papieża, przygotowała transparenty i hasła celem wystawienia ich na błoniach, aby mogli je filmować dziennikarze zagraniczni. Rozważano transparenty o treści: niech nikt nie waży się rozliczać nas z miłości do ojczyzny. Do działań tak zwanych dezintegracyjnych, czyli prowadzonych na granicy prawa, czy wręcz można powiedzieć już poza prawem, należało na przykład rozsyłanie anonimów. No, budowanie złego wizerunku kapłana jako osoby żyjącej w jakimś związku z kobietą, posiadającej dzieci. Tutaj mamy oryginalny dokument przed sobą. TW o pseudonimie Paweł. Zostanie zainspirowany do napisania listu, w którym opisze bardzo niehumanitarne potraktowanie go przez księdza. Wyrzucenie z mieszkania oraz pomimo złożonej skargi brak reakcji krakowskiej kurii. Zadanie dla tajnego współpracownika o pseudonimie Olaf. TW Olaf miał zwrócić uwagę we własnoręcznie napisanym liście na spadek religijności wśród członków krakowskiego KIK-u. Były też innego rodzaju działania, które prowadzono wobec duchownych i one były też niebezpieczne. Przecinano opony samochodowe, niszczono mienie. No i oczywiście prowadzono też działania bardziej bezpośrednie, które no niejednokrotnie zagrażały po prostu zdrowiu i życiu osób, wobec których takie działania dezintegracyjne prowadzono. Uczuciom naszym w związku z wizytą waszej świątobliwości dawaliśmy wyraz niejednokrotnie. Satysfakcja nasza jest tym większa, że naród nasz gościć będzie swego syna, który po wyniesieniu go do najwyższej w kościele godności sformułował pamiętne słowa, iż jest całym sercem z umiłowaną Polską, ojczyzną wszystkich Polaków. Znany jest przypadek zatrucia źródła wody przy pomocy saletry spożywczej, co miało wywołać i wywołało kłopoty żołądkowe u uczestników i miało spowodować interwencję sanepidu, który to sanepid miał orzec, że do tego zatrucia zbiorowego doszło nie z powodu zatrucia wody, ale z powodu niewłaściwych warunków higienicznych. I w ten sposób samą oazę, na którą wcześniej wydano zgodę na jej przeprowadzenie, miano zlikwidować. Wikariusz parafii w Ustce zainspirował wśród pracowników stoczni zorganizowanie wycieczki do Gniezna. Zgłosiło się 37 chętnych, a 5 zwróciło się do dyrektora stoczni o autobus. Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi zagrozili, że nie podejmą pracy. Z jednej strony demonstrowano maksymalną otwartość i umożliwienie Ojcu Świętemu na spotkanie się z wiernymi, ale z drugiej strony wybierano, starano się też wybierać przestrzenie w miarę możliwości jak najmniejsze. To spójrzmy choćby na same Wadowice. Wyznaczenie miejsca spotkania z wiernymi, no nie na przestrzeni większej, tylko właśnie można powiedzieć na bardzo małym wadowickim rynku. Z jednej strony transport śmigłowcowy zapewniał szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale w przypadku przejazdów pomiędzy Krakowem a miejscowościami okolicznymi wydajniejszym środkiem transportu byłby oczywiście transport kołowy, no ale tutaj zadbano o to, żeby Ojciec Święty w miarę możliwości jak najmniej pokazywał się wśród wiernych. Przewiezienie go śmigłowcem o 20 nawet kilometrów w linii prostej automatycznie izolowało go od wiernych, którzy mogliby się zgromadzić na przykład na trasie przejazdu. Podczas patrolowania rejonu Miasteczka Studenckiego i akademików w innych rejonach miasta stwierdzono, że domy studenckie są udekorowane flagami państwowymi oraz wizerunkami papieża i hasłami. Witaj były mieszkańcu, studenci z papieżem, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. To były zewnętrzne przejawy radości, dumy Polaków z tego, że papież jest Polakiem. To wszystko bardzo niepokoiło władzę. Zgodnie z założeniami reżimu Polacy nie powinni być dumni z tego, że Polak został papieżem. Polacy wcale nie powinni być religijni i absolutnie nie powinni się cieszyć z tego, że ów papież Polak przyjeżdża do Polski. Ograniczono możliwość przemieszczania się znanych z aktywności osób z grup antysocjalistycznych, stosując prewencyjne zatrzymania 72 osób. Puroń mieszkał przy Mickiewicza, a na tyłach tego budynku ustawi takie wille, gdzie Zbyszek Bałuński wynajmował tam całe piętro czy coś takiego. Wokół lokalu Puronia była oczywiście naokoło bezpieka, pilnowała cały czas. A jak ja tam chciałem do Wołyńskiego się dostać, to oczywiście bezpieka szła za mną i robiła koło domu Wołyńskiego taki krąg. I wtedy ci, którzy pilnowali Kuronia, przeganiali tamtych, że im przeszkadzają tutaj. Na słowa Ojca Świętego wpływu nie mieli. Natomiast oczywiście już jeśli chodzi o pielgrzymkę i to, z kim Ojciec Święty miał się spotkać i gdzie miał się spotkać, no to oczywiście w jakimś stopniu władze wpływ miały. I jak zachowuje się papież po wyjściu z samochodu, zamiast zgodnie z programem wejść po prostu do pałacu i można powiedzieć zniknąć z oczu wiernym, on idzie w przeciwną stronę. No spójrzmy na przykład na to jego słynne improwizowane wieczorne spotkania, rozmowy z młodzieżą. Wydano polecenia tajnym współpracownikom, żeby oni starali się przekazywać takie informacje rzekome pogłoski o niezadowoleniu wielu środowisk z tego, że Ojciec Święty tak się fraternizuje z tymi młodymi ludźmi. Myślę, że te działania Służby Bezpieczeństwa zupełnie tutaj nie zagrały. Krakowski SKS zorganizował punkt informacyjny dla dziennikarzy zachodnich, w którym zgromadzono plakaty i ulotki. Zakwestionowano 120 egzemplarzy plakatu i 426 egzemplarzy nielegalnych wydawnictw i ulotek. Bardzo ciekawy jest wątek związany z działalnością Studenckiego Komitetu Solidarności SKS-u. To właśnie z tego środowiska wyszedł impuls do kompletnie zaskakującego władzę i jednego z najpiękniejszych gestów, to znaczy gestu przeniesienia poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II krzyża ze Skałki na Błonia. Pierwsze, nie był to żaden punkt pielgrzymki, więc była to taka demonstracja niezależności. Po drugie, pamiętajmy, że PRL to był kraj, w którym nie wolno było w dowolny sposób ustawiać żadnych przedmiotów kultu religijnego. Służba Bezpieczeństwa dała się całkowicie zaskoczyć. Mimo tego, że dysponowano naprawdę kilkudziesięcioma tysiącami funkcjonariuszy, ponad 26 tysiącami funkcjonariuszy w Krakowie, funkcjonariuszy MO, ZOMO, nie zdecydowano się na żadną interwencję. Obawiano się, że to kompletnie zepsuje wizerunek PRL-u. Z drugiej strony, że może wywołać jakieś poważne reperkusje ze strony samego Ojca Świętego. 8 czerwca w kilku zakładach w Nowym Targu obecni byli jedynie kierownicy. W województwie nowosądeckim wystąpiły przypadki, że do szkół zgłosiła się tylko kadra nauczycielska. W innych absencja uczniów kształtowała się na poziomie 60%. To zdecydowanie była największa operacja Służby Bezpieczeństwa. Mimo, można powiedzieć, tej wpadki z przeniesieniem przez studentów krzyża ze Skałki na Błonia, uznano je za przedsięwzięcie tak udane, że dokumentację operacji Lato 79 uznano za dokumentację kategorii A. To znaczy miała być wieczyście przechowywana w archiwum resortowym i miała służyć jako swego rodzaju materiał instruktażowy dla funkcjonariuszy bezpieki, którzy w przyszłości tak wielkie operacje mieli przeprowadzać. Czy już wtedy spodziewano się, że będą kolejne pielgrzymki? Ja myślę, że każdy myślący człowiek powinien wtedy spodziewać się, że na pewno Ojciec Święty nie odwiedził ojczyzny po raz ostatni. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. To reportaż Hanny Bogoryje-Zakrzewskiej zatytułowany Ciemna strona pielgrzymki, w którym wystąpili Rafał Dyrcz, naczelnik krakowskiego oddziału archiwum IPN oraz Leszek Moczulski. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 15-calowy laptop Asus VivoBook z dyskiem SSD 256 GB i systemem operacyjnym Windows 10 za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Tiguan już od 1008 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Oto maluszki lub piluszki, co mają super suche pieluszki. Słodko w nich prześpią całą noc, a w dzień brykają hop za hop. Uczą się, bawią, a siusiu znika. Gdzie? Super chłodnych superchłonne kanaliki natychmiast odprowadzają wilgoć i zatrzymują ją z dala od skóry maluszka. Wszystkie pieluszki i pancy tańsze aż o 30%. Jakość premium, niska cena. Lidl. Więcej na radość z życia.